Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün 8 Mayıs 2009 Cuma. 8 Mayıs 2009. Bir dakika, pardon ya. 15 Mayıs. Pardon, estağfurullah. Doğru, pardon. Bu bir önceki haftanın şeyi, elimdeki tarih. Ha. Bir geçen cumanın, tamam. Kaç? 15 Mayıs 2009 Cuma. Tamam, inşallah. Üç esas derslerimizin üçüncü dersi. Tevfik Allah'tan. Önce müellifin kitapta, yani müellifin kitabında kaldığımız yere geçeceğiz. Oradan önce şöyle bir şey vardı ya geçen hafta. Müellif demişti: İ'lem rahimekallah, bil ki Allah sana merhamet eylesin. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her Müslüman erkeğin ve kadınına şu vaciptir. Nedir o? Teallumu hazihi selasi mesaile, bu üç meseleyi öğrenmek. Ve le amelu bihinne, bununla amel etmek. Birincisi el-ula demişti. Birincisi ennallaha halakana, Allah bizi yarattı. Ve razakana, ve bize rızık verdi. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا, ve bizi hemel bırakmadı. بَلْ اَرْسَلَ اِلَيْنَا رَسُولًا, bilakis bize Resul yolladı. فَمَنْ اَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ, kim ona itaat ederse cennete girer. وَمَنْ عَسَاهُ دَخَلَ النَّارِ, kim ona isyan ederse ateşe girer. وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, bunun delili اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا, biz size şahiden aleykum, biz sizin üzerinize şahil olan bir Resul gönderdik. Keme arsalna ila firavuna rasule, firavuna gönderdiğimiz gibi, firavuna gönderdiğimiz gibi Resul gönderdik. Nasıl yani firavuna Resul gönderdiysek size de Resul gönderdik. Fe asa firavun rasule, ve firavun Resul'e ne yaptı? İsyan etti. Fe ahadnahu ahzen ve bile, biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık. Bu ne? Bu birincisi. Üç vacip olan şeylerden birincisi. Bunların hepsini anlattık geçen derste. İkincisi, ikinci vacip olan, öğrenilmesi ve amel edilmesi, ikinci vacip olan ethaniyetu, şudur ikincisi. Ennallâhe lâ yardâ, Allah razı olmaz. Neyden? En yuşraka me'ahu, kendisiyle beraber şirk koşulmasını, kendisine şirk koşulmasını. Ahadun, herhangi birisi. Fî ibadetihi, ibadetinde, Allah'a ibadette. La melekun mukarrab, ne yaklaştırılmış bir melek. Ve la nebiyyun mursel, ne de gönderilmiş bir nebi. Ve delilu kavluhu teala, bunun delili de Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Ve ennel mesacide lillah, mescitler Allah'ındır. Fe la ted'ume Allahi ahaden, Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. Bunların hepsini anlattık. Şimdi inşallah bu hafta üçüncü kısım. Yani bu üç vacip olandan üçüncüsü. Ne işleyeceğiz inşallah? Çünkü geçen hafta geçen derste bitirememiştik. İnşallah bitiririz bu sefer. Bismillah. Muhammed İbni Abdülvahhab rahimahullahu teala şöyle devam ediyor kitabına. Es-salisetu, üçüncüsü. Üçüncü vacip olan şey, öğrenilmesi ve bununla amel edilmesi gereken vacip olan üçüncü unsur. Enne men ata'ar rasule ve vahhadallaha. Kim Resul'e itaat eder ve Allah'ı birlerse, tevhidlerse. La yecuzu lehu, ona caiz değildir. Muvalatu men haddallahi ve Resuluhu. La yecuzu lehu, ona caiz değildir ney? Muvalatu men haddallahi ve Resuluhu. Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşanlara. He? Muvalat beslemesi, dostluk yapması, sevgi beslemesi caiz değildir. وَلَوْ كَانَ اَقْرَبَ قَرِيبٍ, İsterse bu kişi, yani bu Allah'ın ve Resul'ün sınırlarını aşan bu kişi, isterse en yakın olsun. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor, Mücadele Suresi 22. ayet. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. لَا تَجِدُوا, bulamazsın. قَوْمًا, bir kavim, şöyle bir kavim. Yani böyle bir kavim olmaz. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra yuvaddûne sevgi besliyorlar. Men haddallâhe ve rasûlehu. Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlara sevgi besleyen. Sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz. Yani o zaman Türkçesini toparlayacak olursak Allah'a ve ahiret gününe iman eden Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlara sevgi beslediklerini, sevgi gösterdiklerini göremezsin. وَلَوْ كَانُوا ister bunlar olsa bile ne? اَبَاءُهُمْ ister bu Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlar, ister babalar olsun. اَوْ اَبْنَاءُهُمْ veya oğulları olsun. اَوْ اِخْوَانُهُمْ veya kardeşleri olsun. اَوْ اَشِيرَتُهُمْ veya aşiretli akrabalar olsun. اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ İşte Allah onların kalplerine, اُولَٰئِكَ işte onların كَتَبَ yazmıştır. Fi kulubihimil iman, fi kulubihimul iman. Allah onların kalplerine ne yapmıştır? İmanı yazmıştır. Ve eyyedehum bi ruhum min. Onları ruh ile desteklemiştir. Yudhiluhum cennetin. Onları cennetlere sokar. Tecri min tahtihal enharu fiha. Altlarında ırmaklar akan cennetlere sokar. Halidine fiha. Onda ebedi dirler. Radiyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ulaike hizbullah. İşte onlar Allah'ın hizbidir. Ela inne hizballahi humul muflihun. Allah'ın hizbi felaha bulmuş erenler değiller midir? Evet. Şimdi inşallah bu tercüme ettiğimiz yere kadar yani üçüncü kısmı inşallah şerh edelim. Şimdi Muhammed bin Abdülvehhab'a bak dikkat edecek olursak diyor ki üçüncü kısmı şu. Men ata'a Rasule ve vahhadallah. Kim Allah'a itaat Resul'e itaat eder ve Allah'ı billerse. Dikkat edecek olursak bu cümlede iki rükmü topluyor. Birincisi Resul'e itaat, ikincisi Allah'a Allah'ı birlemek. Yani la ilahe illallah tabiri caizse. Muhammed Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun Resulüdür. İki rükün. İki ayrı rükün. Bunları bu cümlede ne yaptı? Topladı. Ve dikkat edecek olursak men ata'ar rasule ve vahhadallah. Kim Resul'e itaat eder ve Allah'ı birlerse. Bunu ayırmadı. Çünkü şunu uyandırmak istiyor bize müellif. Allah'ı birlemek umumdur. Yani bir sürü noktada olabilir ki biz bunu diyoruz ki rububiyette, uluhiyette ve isim sıfatla birlemek. Peki, rububiyet fıtri. Geçtik onu. Kaldı geriye uluhiyet ve isim sıfat. Tamam? Uluhiyet ve isim sıfatı biz nereden bileceğiz? Mesela uluhiyet, mesela isim sıfatın bazı isimler sıfatları vardır ki Allah'ın hiç Kur'an'da ve sünnette olmasa da insan onu anlar Allah'ın sıfatı olduğuna dair. Mesela Allah'ın var olması gibi. Bu da Allah'ın bir sıfatı. Değil mi? Veya Allah'ın ilminin olması. Hiç Kur'an'dan, sünnetten nas gelmese. Değil mi? Biz yine Allah'ın ilim sıfatı olduğunu anlarız fıtrattan dolayı. Tamam. Ama rububiyet başlı başına ne? Fıtri bir olay. Uluhiyet ve rububiyet ise uluhiyet ve isim sıfat ise isim sıfatların bir kısmı yine nedir? Fıtridir. Yani hiç nasıl olmasa da biz biliriz. Ama uluhiyet ve rububiyet isim sıfat daha çok ne ağırlıklı? Nas ağırlıklı. Nas olması lazım. Tamam? Kur'an'dan ve sünnetten nas olacağız? Neler ibadet? Neler değil? Ondan sonra nelerin ibadet olduğu sabit olduktan sonra bu ibadetin Allah'tan gayrısına yapılması şirk. Bu uluhiyet kısmı. Veya neler isim sıfat. Mesela isim sıfattan fıtri olan ve fıtri olmayanı örnek verelim. Mesela Allah Azze ve Celle'nin bizi görüyor olması. Biz Allah'a inandık şimdi rububiyet tevhidinde fıtri olarak. Sonra hiç nas gelmese bile biz inandıktan sonra buna fıtri olarak. Hiç nas gelmese bile Allah'ın bizi gördüğünü biz fıtraten bunu anlarız. Allah'ın bizi bildiğini fıtraten bunu anlarız. Özellikle bir nas gelmesine gerek yok. Ama nas gelmiş tevkid üstüne tevkid olmuş elhamdülillah ayrı bir. Ama bazı sıfatları vardır ki nas gelmeden kesinlikle anlayamazsın. Fıtri değildir. Mesela Allah'ın gecenin son üçte birinde dünya semasına inmesi. Nas gelmese biz nereden bilecektik, tamam mı? Ama burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Rububiyet dışında uluhiyet ve isim sıfat kısmı daha çok nedir? Nas ağırlıklıdır. Tamam mı? Şimdi durum böyle olunca işte müellif sanki ona dikkat ettiriyor. Diyor ki enne men ata ar-rasul. Kim Resul'a itaat eder ve Allah'ı billerse bak. Resul'e itaati öne almış aslında. Bunun sebebi şundan dolayı. Şimdi ve enne men vahhadallaha ve ata ar-rasule dememiş dikkat edecek olursak. Kim Allah'a billerse ve Resul'e itaat ederse dememiş. Bilakis burada Resul'ü itaati öne almış sebebinden dolayı. O da sebebi demin bildirdik. Şimdi Allah'ı tevhid etmek neyinde? Geçen derslerde de ispatladık. İsim, sıfat, şey, rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Şimdi rububiyette fıtri dedik. İsim sıfatta ve uluhiyette nas ağırlıklı olduğu için ve bu nas da kimin vesilesiyle bize beyan ediliyor? Nebi Sassalem'in vesilesiyle. Yani Allah Azze ve Celle ona vahyediyor, o da bize beyan ediyor bunu. Durum böyle olunca Resul'ü öne almış ki biz Resul'e bakalım, Resul bize Allah'ı tevhidi nasıl anlatmış, nasıl Allah'a birlememizi nasıl anlatmış bilelim ki ondan sonra Allah'a onunla ne yapalım? Birleyelim. O yüzden lafız olarak öne almış. Anlatabiliyor muyum? Lafız olarak öne almış. Evet. Ama burada Allah'ı da öne alsaydı müellif lafzen, yani kim Allah'a birlerse ve Resul'e itaat ederse yine sahih. Herhangi bir sorun yok. Çünkü buradaki vav, aradaki vav mutlakul cem'e delalet eder. Tertibe illa delalet edecek diye bir kaide yok. Mesela diyorsun ki ca'e Ahmet ve Ali. Ahmet ve Ali geldi bu eve. Şimdi bu lafızda lafız olarak Ahmet kelimesi mi önce geldi, Ali mi? Bak ca'e Ahmet ve Ali. Ahmet ve Ali geldi. Ahmet kelimesi. Ama bu demek mi? Şimdi lafızda ben Ahmet'i önce zikrettiğim için zikrettim diye. Bu Türkçe olarak bile baksak Ahmet önce eve girdiğine delalet eder mi? Etmez. Diyorum ki Ahmet ve Ali girdi. İkisi girdi ama kim kimden önce belli değil. Burada da öyle. Kim Allah'a itaat eder? Şey, Resul'e itaat eder ve Allah'a birlerse. Tertip yok aslında tam olarak. Tamam mı? O yüzden lafızlarda hiçbir sorun yok. Tamam mı? Evet. Şimdi o zaman diyoruz ki burada ne? Burada iki önemli unsuru almış müellif rahimeullah dikkat çektirmek için. Sonra diyor ki enne men ata'ar rasul ve vahhadallaha. Kim Resul'e itaat eder ve Allah'a birlerse. Tamam. Şimdi burada Allah'a birlerse, vahhede yani tevhidlerse. Burada önemli. O yüzden hemen şuna girmemiz lazım. Tevhidin tanımı. Şimdi bu çok önemli. Tevhid kelimesi vahhede yuvahhidu nun mastarıdır. Vahhede yuvahhidu tevhiden. Veya vahhede yuvahhidu tevhidun. Vahhede birledi. Yuvahhidu birliyor. Tevhid birlemek. O zaman tevhid neymiş lügat manası? Birlemek. Tekrarlıyorum. Vahhede yuvahhidu tevhiden. Fa'ale yufa'ilu tef'ilen. Qattele yukattilu taktilen. Ferraha yuferrihu tefrihen. Tamam. Bunlar gibi. Bu kalıptandır yani. O zaman diyoruz ki tevhid vahhede kelimesinin, yani geçmiş zamanı ifade eden vahhede kelimesi, birledi kelimesinin neydir? Mastarı. Yani birlemek. Vahhede. Mesela bu lügat manası. Tamam. Mesela bunu hemen örnek verelim. Vahhede birledi. Diyorsun ki lem yedhul fi hazihil gurfe illa aliyyun. Bu odaya sadece Ali girdi. O zaman şimdi burada bir fiil var. Ne? Odaya girme fiili. Bu girme fiilini kime has kıldın? Ali'ye. O zaman Ali'yi burada tevhidledik. Bu manada Ali'yi tevhid etmek caiz. Odaya girme noktasında. Tevhid etmek ne? Caiz. Diyorsun ki lem usallil yevme salaten fil mescidi illa es-salatel magribe. Mesela. Bugün mescitte sadece, yani cemaati kastediyor, mescitte sadece akşam namazını kıldım. Tamam. Şimdi burada bir fiil var. Ne? Kılma. Bir de namaz olayı var. Ne? Hangi namaz? Akşam namazı. Şimdi ve bu akşam namazı, bu namazların mescitte kılınıp kılınmama olayı. Şimdi bunları cem ettiğimiz zaman ben akşam namazını sadece mescitte kıldım dedim. O zaman mescitte kılma olayını kime has kıldım? Akşam namazını. O zaman akşam namazının mescitte kılınması noktasında akşam namazını ne yaptım? Tevhidledim, birledim. Bunun gibi. Tamam. O zaman vahhede kelimesi, yani tevhid kelimesi birlemek. Peki bizi ilgilendiren dini manası, ıslahı manası ne? İfradullahi azze ve celle bima yahtassu bihi. Allah azze ve celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemek. Allah azze ve celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemek. Tamam? Şimdi madem ki tevhid Allah bizden istenen tevhid Allah'ı kendisinin has olduğu şeylerde Allah'a birlemek. O zaman bu tabiri caizse ne? Mücmel. Yani tamam Allah'a has olan şeylerde birlemek ama nedir bu has olan şeyler? Ha, işte buradan tevhidin üç kısmını zikrediyoruz ve olayı bitiriyoruz. Olayı bitiriyoruz. Diyoruz ki Allah'a has olan şey üç kısımdır. Rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. O zaman deminki cümlenin yani Allah'ı has olan şeylerde birlemenin açılımı Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim sıfatlarında birlemek. Tamam? Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim sıfatlarında birlemek. Ama tabiri caizse yine mücmel kaldı. Peki nedir bu rububiyet? Nedir bu uluhiyet? Nedir bu isim sıfat? O zaman geleceğiz bunun ne? Tarifine. Rububiyet tevhidi ifradullahi azze ve cel bi fi ef'alihi veya bi ef'alihi. Allah azze ve celle'yi fiillerinde ne yapmak? Birlemek. Rububiyet tevhidi budur. Allah azze ve celle'yi fiillerinde birlemek. Yani öldüren, yaratan, rızık veren, işleri çevirip düzenleyen, her şeyin sahibi, maliki, güç yetireni, kudret sahibi. Bunlar nedir hepsi? Rububiyet. Allah'ın fiilleri. İşte bunu, burada Allah'ı ne yapmak? Birlemek. Sen desen ki Allah yaratır. Bu tevhid midir? Tevhid değil. Çünkü Allah yaratır dedin, diğerlerini nefyettin mi? Nefyetmedin. O zaman ne diyeceksin? Allah'tan başka hiç kimse yaratmaz. Dedin ki Allah şifa verir. Bu tevhid mi? Tevhid değil. Çünkü dersin ki Allah şifa verir. Sonra devamında dersin ki ben de şifa veririm. Bak tevhid olmadı. O zaman Allah şifa verir demek tevhid değil. Allah'tan başka şifa kimse veremez. Tevhid budur. Aynı la ilahe illallah gibi. İlah yoktur desen kafir olursun. Neden? Çünkü Allah var ilah olarak. Desen ki ilah yok. Bak bir insan ise ki ilah yoktur. Kafir olur. Neden? Çünkü ilah var. Kim o? Allah. Değil mi? Bir insan dese ki Allah'tan başka ilah yok. Ve bununla da hakikaten bazı insanların yanlış anlayışımı var ki biz onları bahsettik. Bu da caiz değil. Neden? Çünkü Allah'tan başka ilah çok. Allah onların taptıklarına da ne ismini verdi? İlah. O zaman Allah'tan başka ilah yok da demek yoktur demek de caiz değil. İlah vardır demek de mutlak olarak caiz değil. O zaman burada tafsil var. Eğer senin ilahtan kastın ne? Hak ilahsa o zaman tamam. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Çünkü diğerleri de ilahtır. Allah onların taptıklarına ilah ismi vermiştir. Tamam? Ama yine Allah onların taptıklarına batıldır demiştir. O zaman batılın zıttı hak. O zaman Allah'tan başka hak ilah yok. Allah'tan başka hak ilah yok. O zaman soru. İlah var mı? Tafsile gideceğiz. Eğer ilahtan kastın batıl ilahsa batıl ilahlar çok. Çünkü bir insan birisine tapıyorsa o kişiyi ne yapmıştır? İlah edilmiştir. Ve o razıysa o da kendisini ne konuma koymuştur? İlah konumuna koymuştur. Bu bir. İkincisi, eğer ilahtan kasıt, hak ilahsa işte o manada Allah'tan başka ilah yok. O yüzden la ilahe illallah'ın açılımı nedir? La ma'bude bi hakkın illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet eden, ibadet edilen yoktur. Tamam mı? Şimdi o zaman diyoruz ki rububiyet tevhidi Allah'ı kendi fiillerinde birlemek. Yani Allah'a hangi fiili düşünürsek düşünelim Allah'ın kendi fiili olarak. Bu fiili Allah'a has kılmak, o fiilde Allah'ı ne yapmak? Birlemek. Tevhidin ikinci kısmı tevhidül uluhiyye. Yani veya diğer bir tabirle tevhidül ubudiyye. Tevhidül uluhiyye, tevhidül ilahiyye, tevhidül ubudiyye, tevhidül ibade. Hepsi caiz. Hepsi aynı mana. Tamam? Hepsinin bir manası var, o da ibadet zaten. Tevhidül uluhiyye, tevhidül ilahiyye, tevhidül ubudiyye, tevhidül ibade. Başka isimleri de var. Bunların hepsi nedir? Ondan sonra tevhidül et-talebu vel-kast. Bunların hepsi nedir? Aynı şey. Tamam? Bunlar ne? Tevhidül uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi ne? İfradullahi azze ve celle bil ibadet. Tarifi bu. Allah azze ve celle ibadette birlemek. Yani sadece Allah için namaz kılmak. Allah'a namaz kılmak. Sadece Allah için oruç tutmak. Allah'a oruç tutmak. Bütün ibadette sadece Allah azze ve celle'den yardım istemek. Sadece Allah azze ve celle'ye ibadet korkusu yapmak. Sadece Allah azze ve celle'ye ibadet sevgisi yapmak vesaire. Tamam? Bunlar da nedir? Uluhiyet tevhidi. Yani tevhidin ikinci kısmı. Üçüncü kısmı, bu da tevhidül esma ve sıfat. İsim sıfat tevhidi. Bu da ifradullahi azze ve cel bima semme ve vasafa bihi nefsehu fi kitabihi ev ala lisani rasulihi min gayri tahrifin ve min gayri ta'tilin ve la temsil ve min gayri tekiyifin ve la tahrif gibi lafızlar. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'yi kendisini gerek kitabında gerekse de Resulünün diliyle isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde isimlendirmek, vasıflandırdığı ve isimlendirdiği şeylerde Allah'a birlemek ve ta'tile, tekyife, tahrife ve ta'til, tekyif, temsil, tatil, tekyif, temsil ve tahrife gitmeksizin iman etmek. Bu tatil, tekyif, temsil vesaire bunlar ne? Bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık. Akidetül Vasıtiye şerhinde vesaire, tamam mı? Yani Allah Azze ve Celle biler, bilmekte hastır Allah Azze ve Celle kendi bilmesinde. Biz de biliriz ama Allah'ın kendi ilminde Allah hastır. Allah görendir, görmesi kendisine has. Bizim görmemiz gibi değil. Biliyoruz Allah, tamam mı? Bütün böyle isimlerinde ve sıfatlarında. Allah'ı birlemek. Bu da üçüncü kısmı. Tamam mı? Peki neden bu tevhidin taksimatına girmek zorunda kaldık? Çünkü Muhammed İbn Abdülvehhab burada dedi ki enne men ata'ar rasul. Kim Resul'e itaat ederse ve vahhadallaha ve Allah'ı birlerse. İşte o birlerse kelimesi geçtiği için kitapta onu anlattık inşallah. Allah, kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ın Resulüne itaat ederse ve Allah'ı bilirse ne olmuş? La yecuzu lehu muvalatu men haddallah. Allah ve Resulünün haddini aşanlara muvalat sevgi beslemesi, muvalat veli edilmesi, dost etmesi caiz değildir. Şimdi burada hem ayetin birazdan gelecek ayetin münasebetiyle birlikte hem de Muhammed İbni Abdülvahhab'ın kullandığı had kelimesiyle alakalı olarak dinler arası diyalog olayına kısaca bir değineceğiz mecburen burada. Ve burada bazı insanların iki şeyi birbirinden ayırt edemediklerini göreceğiz. Yani bugün mesela farklı cemaatler var, tamam mı? Böyle açık ve net naslar olmasına rağmen bu ayetleri ya tevil ediyorlar kendi heva ve heveslerine göre ya da yanlış anlıyorlar. Tamam mı? O yüzden biz burada değineceğiz kısaca. Sadece bu ayeti ele alacağız ama Muhammed İbni Abdülvehhab'ın verdiği ayet. Şimdi öncelikle dikkat edelim lafızlara. Kim Allah'a, kim Resul'e itaat ederse ve Allah'ı bilirse la yecuzu, caiz değildir lehu, o kişiye. Ney? Muvalatu men haddallah. Allah'ın ve Resulehu. Allah'ın ve Resulüne had edenlere. Had. Tamam. Onu açacağız. Ve lev kâne akrabe karibin. İster bu en yakın olsun. Tamam. Sonra ayet getiriyor ki ayeti demin okuduk. Şöyle diyor Allah Azze ve Celle. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Şöyle bir kavim bulamazsın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra yuvaddune, sevgi besliyorlar. Men haddallah. Allah'a had edenlere. Ve Resul'e, ve Resul'e had edenlere. Biz buna ne yaptık? Sınırlarını aşanlar diye tercüme ettik. Ancak bu lafız kilit kelime olduğu için, ayetin mefhumunu anlamada, kilit kelimelerden bir tanesi olduğu için ve ayetin fıkhını anlamak için ve Muhammed İbni Abdülvahhab'ın had kelimesinden kastını anlamak için içini açmamız gereken, tamam mı? İçini açmamız gereken ıstılahlardan bir tanesidir. Bu had kelimesi. Bunu anladığımız zaman inşallah olayı çözeceğiz. Şimdi had kelimesi. El-haddu. El-haddu. Tamam mı? Şimdi had kelimesi. hat kelimesi. Evet, tahtaya yazdım. Şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki la tecudu kavmen. Şöyle bir kavim olmaz. Bulamazsın. Bunlar ne yapıyorlar? Yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra da ne yapıyorlar? Yuvaddune, sevgi besliyorlar. Men haddallaha ve rasulü. Allah'a ve Resulüne had yapanlar. Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlar dedik. Şimdi burada dikkat edecek olursak el had kelimesi. Allah bize bu Kur'an'ı ne olarak indirmiş? Arapça. Anlayalım diye. Ve bize Arap dili edebiyatıyla hitap ediyor ve bazı kelimeler kullanıyor bize, lafızlar kullanıyor. Tamam? Bu lafızların delalet ettiği ne var? Manalar var. Bu lafızların delalet ettiği manalar var. Ve bu lafızların delalet ettiği manalara biz neyiz? Muhatabız. Aksi halde içi boş kelimelerle muhatap oluruz. Ne anlayabiliriz, ne akıl edebiliriz. Tamam? Şimdi burada had kelimesi dikkat edecek olacak. El-ha'u el-ha'u ve-dalu. Ha ve dal harfi. Tamam mı? Şimdi had kelimesi ne demek önce? İbn-i Faris'in dediği gibi el-ha'u ve-dalu aslan. Had ve dal kelimesi, yani bu had kelimesi toplam İki asla ifade, iki asla delalet eder. İki asıl ifade eder. Birincisi el-men'u, birincisi men etmek. Hemen yazalım. Birincisi men. Men etmek, yani yasaklamak, engel olmak. Tamam? İkincisi el-thani tarafu şey. Bir şeyin bir kısmı tarafı. Şeyin bir şeyin tarafı. Tamam? Bir şeyin tarafı. O zaman had kelimesi ne? Men hem men etmek hem de ne ikinci kısmı? Bir şeyin bir şeyin tarafı. Had kelimesi iki asıl olarak böyle. Ama toplam bir de genel olarak baktığımızda olaya el hacuzu beyne şey'in. Şimdi bu ha ile dal kelimesinin ha ile dal kelimesinin bir araya gelerek ifade ettiği mana ne? Birincisi men etmek, ikincisi bir şeyin tarafı. Ancak bunlara toplu mana verildiği zaman Arap dili edebiyatında şu manaya gelir had. Haddin bir manası vardır, o da şu. Tek manasını kastetmiyorum. Manalarından birisi şudur. El hacizu beyne şey'in. İki şey arasında ne? İki şey arasında örtü. İki şey arasında sınır. İki şey arasında engel. İki şey arasında sütre. Ne dersek diyelim. Tamam. Şimdi. Had kelimesini kullanıyor muyuz Türkçe'de? Kullanıyoruz. Ama neyini kullanıyoruz onun? Türkçeleştirilmiş haline ne diyoruz onun? Hudut. Hudut. Hemen yazalım hudut. Hudut ne? Biz sınır. Peki biz işte mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları. Tamam mı? Buna ne yapmışlar? Her ülkeyle arasında ne çizmişler? Hudutlar, değil mi? Sınırlar çizmişler. Neden buna hudut ismini vermişler? Çünkü o son nokta var ya, Türkiye topraklarının son noktası, o araya koydukları hudut ne? Hemen had kelimesinin manalarına in. Bir kere arada el hacizu beyne şey'in dedik. İki şey arasında nedir? Engel. Hı, bu bir. İkincisi manalarından biri ne? Men etmek. Men etmek. Peki o hudutlar ne için konulmuş? Karşı tarafın oraya izinsiz geçmesini men etmek için. Tamam mı? Şimdi daha iyi anladık değil mi? Evet. Peki manalarından bir tanesi de neydi? Bir şeyin bir tarafı. Evet. Şimdi burada bir karartı parçası var. Hududun bir arkası bir taraf, senin tarafın başka bir taraf. Ha, görüyorsun bak. Bütün manaları nasıl kendisinde cem etti orijinal olarak. Tamam. Şimdi o zaman topluyoruz. Diyoruz ki had kelimesi mene, yasak etmek. İki birincisi yasak etmek. İki, tarafı şey, bir şeyin tarafı. Üç, iki şey arasında haciz, engel. Şimdi, had kelimesi bu demek. Haddini aşma demiyor mu? Haddini aşma diyoruz zaten, Türkçe'de kullanıyoruz. Yani sınırını aşma. Şimdi, buna biz ne dedik? Hudut kelimesi zaten oradan gelme Türkçe'ye. Hudut mefhumuna bak. Yani hududa bak. Dedi ki bir ülkede bir ülkenin sınırlarını çiziyorsun ve ona hudut ismini veriyorsun. Tamam? Oraya Ayın hudut. kullanımı Heh. yani. Ve buraya baktığın zaman bu manaların hepsine cem et. Hepsi bu hududun içinde var. Normal yaşantımızdan örnek veriyoruz. O yüzden hududu örnek veriyoruz. Tamam? Türkçe'ye de gelmiş. Hudut niçin konulmuştur? Karşı tarafın girmesini bir, men etmek için. İki, iki taraf arasında ne olmak için? Engel olmak için. Üç, Görmek için yani. tabii, Bakacak. aynen. Bir şeyin bir kısmı bir tarafı olması için. Üç, bir şeyin bir tarafı olması Evet. için. Yani bu ne demek? Bu taraf bizim, o taraf Onlar. sizin gibi. Evet. Tamam mı? Bunun gibi. Şimdi bir malumat daha vereceğim kelime manasından, sonra bizi ilgilendiren noktaya geleceğiz. Bir man daha vereceğim. Burası çok önemli. Eskiden Araplar, çok ilginç, çok acayiptir. Eskiden Araplar, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den önce dahi, tamam mı? Arap dili edebiyatı maruf. Cahiliyeden gelen şiirler bile var, biliyoruz. Kapıcıya, ki bizim bu Türkiye'de anladığımız kapıcı değil. Hani böyle işte merdiven siliyor falan, böyle apartman kapıcısı manasında değil. İşte bu kralların kapıcıları, tamam vesaire. Eskiden kapıcılara veya zenginlerin işte hizmetkarında bulunan, tamam gibilerin, kapıcılara ne ismi vermişler? Eskiden kapıcılara Haddad ismini vermişler. Had, yani hattan geliyor. Haddad ismini vermişler. Niçin? Çünkü insanları girişten ne yapıyor? Men ediyor, yasaklıyor. İnsanlarla sahibi arasında ne oluyor? Engel. Engel oluyor. İnsanlarla sahibi arasında ne oluyor? Sınır oluyor. Tamam? O yüzden geçmişte de kapıcıya Haddad ismini vermişler. Had kelimesinden gelen. Çünkü neden? İnsanların girişini men ediyor. Evet. İnsanlarla sahibi arasında, yani patronu arasında, kralı arasında, tamam? Ne oluyor? Engel. Engel, evet. Haciz oluyor. Sütre oluyor. Ve ayrıyetten ne yapmış oluyor? Siz bir taraftasınız, Bölüyor benim patronum yani. başka bir tarafta. Ancak beni geçeceksiniz, patronuma gideceksiniz. Yani izin vesaire. Tamam? O zaman bunun bütün mefhumunu anladık mı? Anladık. Bakın şimdi. Bunlar ne diyorlar dinler arası diyalog? Eğer biz dinen bunlara yaklaşırsak, şimdi öncelikle buna takıyor olan olarak bakanlar var. Bir de caiz olarak bakanlar var. Şimdi takıyor olarak bakanlar, takıyor olarak bakanlar. İşte diyorlar ki biz onlara yaklaşırsak belki kendimize çekeriz. O manada takıyor olarak bakıyorlar. Tamam mı? Peki onlara soru. Şimdi Allah takiye bakmak, takiye için bakmak için bir şeyleri ne yapmak lazım? Yani karşı tarafa takiye yapmak için bir şeyleri gizlemek lazım, değil mi? Şimdi bu otomatikmen batıl. Otomatikmen batıl. Neden? Sebebi şu. Otomatikmen batıl olmasının sebebi şu. Sen karşı tarafa Allah'ın ayetleri de okunsun mu diyorsun, yoksa Allah'ın ayetleri gizlensin mi diyorsun? Eğer derse ki Allah'ın ayetleri gizlensin, bu küfür. Eğer Allah'ın ayetleri okunsun derse, Allah'ın ayetleri içinde bu da var. Burada da Allah Azze ve Celle had kelimesini koymuş. Onlar bir tarafta, biz de bir taraftayız. Bunu yapamazsın takiye olarak. Bu bir kere batıl. Aksi halde şunu demen lazım. Hiç Kur'an'ı piyasaya da sürmeyelim demek lazım olur. Bunu kimse diyemez. Hiçbir akıllı adam. Tamam mı? Eğer dersen ki hayır, bu takiye babında değil. Onlar da işte kardeşlerimiz, Allah'a inanıyorlar. Onlar da bizim gibi. Tamam mı? Yani onlar da ana babasından öyle bir din görmüş. Biz onlara yakınlaşmamız lazım vesaire. Bu manada bakıyorsan Allah yine bunu kesmiş. Şimdi bu genel olarak mantığı şu şekilde baktıktan sonra bu ayete dönelim. Şimdi çok önemli. Had kelimesini zihinde tutarak ama. Şimdi Allah diyor ki la tecidu kavmen. Ve tabii onlar bunu derlerken, ayete geçmeden, onlar bunu derlerken kendilerine de bazı istinbatlar yapmaya çalışıyorlar. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte Yahudilere iyi davranmıştır, Hristiyanlara iyi davranmıştır, onlarla ticaret yapmıştır, ilişkiyi kesmemiştir vesaire. Tamam. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Mesela örnek verecek olsak ticaret mefhumuyla, tamam mı, muvalat mefhumunu birbirine karıştırıyorlar. Yani ticaretle dostluk edinmeyi birbirine karıştırıyorlar. Değil mi? Sen normal bir fasığı bile, tamam, fıskını hiç sevmeden onunla ne yapabiliyorsun yeri geldiğinde? Alışveriş yapabiliyorsun. Yani senin alışveriş yapman o adamı, o fasık adamın fıskını sevmene mi delalet eder? Yok. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Yahudilerle, Hristiyanlarla bazı işbirliği yapması, anlaşmalar olsun, Değil mi? Savaş anlaşmaları olsun, müşriklerle veya kim olursa olsun, ticaret ilişkileri olsun, bunlar sevmesine hiçbir zaman delalet etmez. Ki biz normal sosyal yaşantımızda bile bunu çok açık ve net görebiliyoruz zaten. Şimdi ayete dönecek olursak, biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle bize bu kitapta, bu ayette öyle bir kelimeyle hitap etmiş ki bütün ilişkileri, dini ilişkileri muvalat noktasında kesiyor Allah Azze ve Celle. Bütün dini ilişkileri muvalat noktasında ne yapıyor? Kesiyor Allah Azze ve Celle net bir şekilde. Ve öyle bir kelime kullanıyor ki kesinlikle tevhile hiç yer yok. Tefsire hiç yer yok. Onların anladığı manada tefsir. Hiç yer yok. Bilakis net bir şekilde tekit üstüne tekittir bu kelime. Şimdi dönelim ayete ve o had kelimesini de anlattık ki onunla beraber anlayalım şimdi. La tecidu kavmen. Şöyle bir kavim bulamazsın. Yu'minune billah. Allah'a iman ediyorlar. Vel yevmil ahire. Ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra yuvaddune sevgi besliyorlar. Kime? Men haddallaha ve rasule. Allah'a ve Resulüne had edenlere. Şimdi bunlar Allah'a ve Resulüne had etmişler. Doğru mu? Allah'a ve Resulüne had etmişler. O zaman bunlar Allah'la, şimdi biz Allah'ın tarafında mıyız? Resulünün tarafında mıyız? Tamam. Biz Allah'ın tarafındaysak, onlar da bu ayette belirttiği üzere Allah'a had etmişlerse ne var aramızda? Bir mene var. Evet. İki tarafı şey var. Evet. Üç el-hacizu beyne şeyin var. O zaman bir mene var, yasaklama. Bizim onlar kendilerini bizden ne yaptılar? Yasakladılar tabiri caizse. Çünkü onlar Allah'a had etti. Biz de Allah tarafındayız. Onlar Allah'la kendi aralarında ne yaptı? Engel koydular. Mene koydular. Bu bir. İki. El hacizu beyne şeyin. Allah'la aralarında ne yaptılar? Haciz koydular. Yani ne? Sınır koydular. Sütre koydular. Örtü koydular. Biz Allah'ın tarafındaysak o zaman onlar örtünün öbür tarafında, biz diğer tarafındayız. Tamam. Burayı da anladık. El hacizu beyne şeyin. Üçüncü manası da işte mene dedik. Tarafı şey. Bir şeyin tarafı. Yani onlar bir şey, bir tarafta, biz bir taraftayız. Bu kelime kıyamete kadar muhkem midir? Bir nasık olduğuna, mensuk olduğuna herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman kıyamete kadar, tamam mı? Ta ki onlar Allah'a ve Resulüne had ettiği müddetçe onlar bir şeyin tarafındadır. Dini olarak, ki bu ayet de zaten dinle alakalı. Onlar dini olarak bir sınırın tarafındalar ve biz de bir taraftayız. Kıyamete kadar aramızda ne var? Hudut var ve herhangi geçmek için kesinlikle bir pasaport, vize yok. Bitmiştir. Pasaport, vize olayı yok. Sıfır. Onlar bir tarafta sınırın, biz bir tarafındayız. Hicaz kelimesi de ondan dolayı kullanılıyor değil mi? Yani sınır. Tabii. O da aynı şey. Tamam. Evet. Burayı anladık inşallah. O zaman bu ayet net bir şekilde muhkem. Hem de öyle bir kelimeyle geliyor ki Allah Azze ve Celle tamamıyla el-kat yapıyor. Kesiyor, bitiriyor yani evet. Olayı. Tamam mı? Evet. Yani onların söylediği gibi hani aranızda ayet getiriyorlar ya, orta kulak gelmeyecek. Muhammed Resulullah'a at diyor. Ortak olan kelime la ilahe illallah. Peki tamam, ortak olan öyle kelime. Tamam güzel evet. Doğru, kabul edelim. Gelin size ortak olan kelime iki gelecek. Bu üç esasta bu ayete de yer veriyor Muhammed İbni Abdülvehhab. Ama sorunu söyleyelim. Bunlar diyor ki gelin aramızdaki ortak kelime. Tamam. Biz de ne diyoruz? Zaten eğer onlar bizim ortak kelimemize gelirlerse o zaman sınır kalkar. Ama onlar ortak kelimeye gelmediği müddetçe ne? Onlar sınırın tarafında. Peki ortak kelime ne? Ayete bak. Ayette ortak kelimeyi ne söylüyor? La ilahe illallah gelecek. Tamam. La ilahe illallah da ne? Allah'tan başka ne? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Peki bunlar Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlar mı? Ediyorlar. Güzel. Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlar bunlar. Diyelim ki birisi geldi. Biz her zaman bir kayda söylüyoruz. Sapık nedir her zaman? Sapıktır. Geldi birisi kayda. Dedi ki öyle bir Hristiyan düşün ki bu ne yapmıyor? Öyle bir Hristiyan düşün ki bu Allah'a, yani İsa Aleyhisselam'a falan ilah demiyor, bir şey demiyor. Tamam. Yine batıl. Çünkü la ilahe illallah'ın içinde aslında iltizam olarak, delaletül iltizam olarak Resul'e itaat var. Neden? Çünkü diyor ki Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. O zaman sadece Allah'a ibadet edeceğiz. Doğru mu? Peki Allah'a ibadeti nereden anlayacağız? Neler ibadet? Allah neler ibadet? Onlar tahminince şey olarak söylüyorlar. Yani bu. Yani Allah'ı bir ilah olarak kabul etme. Yani ilah derken. Anladım. Yaratıcı olarak kabul etme, bitti diyorlar. Yok. Yani. Zaten onlar la ilahe illallah'ın manasına dediler. Allah'tan başka yaratıcı yok. Biz dedik evet. Bu batıl. Bu evet, rububiyet yani. Tevhidi. Allah'tan rububiyet başka yaratıcı yok. Yani. La ilahe illallah'ın maksadı değil aslında. La ilahe illallah'ın maksadı neyle ispatladık biz bunu? vasıtaya de. La ilallah nedir? Allah'tan başka ibadet edilecek yok. Evet. La ilahe illallah kendi başına, hani bunlar diyor ya, aramızdaki ortak kelimeye gelin ayetiyle istidlal ediyorlar diyelim. Güzel. Aramızdaki ortak kelime ne? Ayetin siyak sibakına bak, hepsi ne? Evet. Cealeha kelimeten bakiyeten de diyor ayette. Onu baki bir kelime kıldı. Kendisinden sonrasına. Nedir o? Enna na'buda illa iyyah. Allah'tan başına ibadet etmeyelim. Evet. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bu değil mi? Ayetin sibakı. Al o zaman la ilahe illallah çıktı ortaya. Heh. O zaman la ilahe illallah ne? İlah kelimesi bir kere ibadet edilen demek. Kendi başına. O zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. La ilahe illallah manası o zaman Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Güzel. Peki la ilahe illallah başlı başına ortak kelimede toplanacaksak bile, o zaman biz bunlara deriz ki, bir, siz Allah'tan başına ibadet edemezsiniz. Eğer Allah'tan başına ibadet ederseniz siz, o zaman aramızda kıyamete kadar sınır vardır. Çıksa birisi dese ki, o zaman bu Hristiyanlardan bazıları var mesela, İsa Allah'ın oğlu demiyor mesela. O zaman bunlara sevgi besleyelim diyecek şimdi. Biz diyeceğiz ki hayır. Bununla biz la ilahe illallah'ta la ilahe illallah'ın la ilahe illallah'ta ortak olamıyoruz biz bunlarla. Neden? Çünkü onlar her ne kadar Allah'tan gayesine ibadet etmeseler de Allah'a ibadet etmek zorunda değiller mi? İltizam olarak. Evet. Allah'a ibadet etmek zorundalar. Değil mi? Çünkü la ilahe illallah Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. O zaman sadece Allah'a ibadet etmek zorundasın. Peki Allah'a ibadetin İltizam olarak, yani gerektirdiği olarak biz nasıl anlayacağız ibadetin ne olduğunu? Ne ibadet? Evet. Bir tek yol var bize, ne? Kur'an yolu. O zaman Kur'an'a uyacaklar. Bir de sünnet yolu. Sünnete uyacaklar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine iltizam olarak ne oluyor? Bunlar batıl. Tamam. O yüzden bunların ayetle istidlal batıl. Ki gelecek zaten o ayette. Bu son zamanlarda şey var zaten. Bu Barnabas'ın cil olayı var ya. Müslümanlar arasında büyük bir fitne var yani. Maruf. Biliyorsun yani Barnabas'ın cil. Evet. Evet, Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Şöyle bir kavim bulamazsın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Bunlar يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللّٰهِ Allah'a, Allah'ın sınırlarını had edenlere, aşanlara sevgi besliyorlar. Ve Resulahu, ve Resulünün sınırlarını. وَلَوْ كَانِ ister bunlar kim olsun? Sübhanallah, bak kim olursa olsun. Adam Yahudi Hristiyan diyor, biz anasından babasından bahsediyoruz. Adam hala Yahudi Hristiyan diyor. Allah diyor ki ister bunlar babaları olsun. اَوْ اَبْنَاهُمْ ister oğulları olsun. اَوْ اِخْوَانُهُمْ umum ister bu kardeşleri olsun. Kim olursa olsun. اَوْ اَشِرَتُهُمْ veya akrabaları olsun. اُلَٰئِكَ işte bunlar. كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيمَانِ Burada çok söylenecek şeyler var aslında. Ama tek tek girsek uzar. Aslında biz işin tafsilini Rabbim nasip ederse bu üç esasdan sonra Kavaidü'l-Erba'dan sonra Kitab-ı Tevhid'i okuyacağımız zaman Kitab-ı Tevhid'i çok geniş tutacağız inşallah. Burada biraz muhtasar gidelim. Bir uluhiyette temel vermek içindir aslında bu üç esas. O yüzden çok tafsile girmiyoruz. Yoksa kalplerine iman yazdı, kitap nedir, yazmak nedir vesaire, bunlar çok önemli. Gelecek ama hepsi Kitab-ı Tevhid'de. وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْهُمْ مِنْ Onları neyle? Ruhla desteklemiştir. Yani bu sevgi beslemeyenler var ya, Allah bunların kalplerine imanı yazmıştır. Ve eyyedehum bir ruhum min. Bunları ne yapmıştır? Ruh ile desteklemiştir. Peki buradaki ruh ne? Evet. Tamam. Buradaki ruh ne? Şimdi bazıları diyor ki buradaki ruhtan maksat Kur'an. Yani Allah onları ne yapmıştır? Kur'an'la desteklemiştir. Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Neden? Çünkü alimler diyor ki, şimdi öncelikle şöyle yapalım daha iyi anlamak için. Şimdi ayette ruh geçiyor. Tamam mı? Bazı alimler demiştir ki buradaki ruh Kur'an. Yani Allah onları Kur'an'la desteklemiştir. Bazıları da demiştir ki buradaki ruhtan maksat Cebrail aleyhisselam. Şimdi bu ayet buradaki ruh Cebrail aleyhisselam yoksa Kur'an mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl bulabilir misin? Yok. Nerede hadis? Oradaki ruhtan maksat bu. Yok. Tamam. Peki her ayete Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü bulmak şart mı? Mücerred olarak ayetin bizzat kendisine. Kelimeler olarak. Ha? Yok. Şart değil. Kur'an bazen ne yapar? Diğer ayetler birbirlerini açıklar. Bazen lafız umum olur. Umum üzerine bırakabilirsin. Bunlar hepsi tefsirde kaydı. Şimdi onlara girmiyoruz. Ancak buradan iki şey kastedebilir. Çünkü Allah Kur'an'da Cebrail Aleyhisselam'ı da ruh diyor. Kur'an'a da ruh diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle ayetin bir tanesinde ne diyor? وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Biz sana kendi emrimizden ruhu vahyettik. Yani ne? Vahyolunan ne? Kur'an. Tamam mı? Şimdi diyor ki اِنَّ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Biz sana emrimizden ne yaptık? Ruh vahyettik. Yani Kur'an'ı vahyettik. O zaman Kur'an'a ne ismini verdi Allah bu ayette? Ruh ismini verdi. Tamam mı? Cebrail aleyhisselam da mesela şu Ara suresinde ruh ismini veriyor. Diyor ki nezele bihir ruhul emin. Yani onu ruhul emin yani Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir diyor. O yüzden Cebrail aleyhisselama da ruh deniyor. Kur'an'a da ruh deniyor. Şimdi burada muhtemel. Ruh da olur. Kur'an da olur. Şimdi o zaman diyoruz ki şöyle topluyoruz. Diyoruz ki ruh kelimesi Kur'an'da iki şey hakkında itlak edilir. Birincisi Cebrail aleyhisselam, ikincisi Kur'an. İbn-i Teymiye çok güzel bir laf söylüyor. Bunları cem ederek. İbn-i Teymiye müthiş açıklıyor. Diyor ki, Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Çünkü neden? İnsanın hayatı ancak, hani hayatın içinde ruh olacak ya, evet. İnsanın hayatı ancak kendisiyle, yani Kur'an'la, ancak kendisiyle vuku bulabilir. Yani ebru hayat, batıl hayat. Yani öyle ne olacak ki sonu? Helak olduktan sonra onu hayat mı denir? Anladın mı? Evet. Ama ebedi cennet varsa değil mi? Asıl hayat odur. O yüzden İbn-i Teymiye diyor ki Sümmiyel Kur'an ruhen. Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Neden? Çünkü insanın hayatı onunla. Asıl hayat Kur'an'la vardır. Tamam mı? Ve Cebrail de ruh diye isimlendirilmiştir. Çünkü neyle iniyor Cebrail? Kur'an'la. Yani o ruh olan Kur'an'la. Evet. Tamam mı? O zaman bu ayette ne var? Umum lafız. Yani burada Cebrail veya Kur'an. Sonuçta neye çıkıyor bu? Aynı kapıya çıkıyor. Tamam? Evet. Çünkü Kur'an ruh diye isimlendirmiştir. Vahiy. İnsanın hayatı evet. Kur'an'la vuku bulabilir. Cebrail de ruhuyla iniyor zaten. Evet. Geliyor onu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriyor. Evet. Değil mi? O zaman diyoruz ki madem durum böyle olunca o zaman ruh Kur'an'da yeri gelmişken anlatacağız. Ruh o zaman Kur'an'da iki manada kullanılır. Başka bir, bu sefer bakış açısıyla. Bir, evet. Mahluk. İki, mahluk olmayan ruh. Evet. Şimdi, bir mahluk olan ruh, yani yaratılmış olan ruh. İki, yaratılmamış olan ruh. Ezeli olan ruh. Bir başlangıcı olmayan ruh. Evet. Tamam, tekrarlıyorum. Ruh kelimesi ikiye ayrılıyor o zaman Kur'an'da böyle ayrıldıktan sonra. Bir, mahluk olan ruh. İki, mahluk olmayan ruh. Yani bir, yaratılmış ruh. İki, yaratılmamış, ezeli olan ruh. Yaratılmış ruh ne? Cebrail aleyhisselam. Çünkü Allah ona Kur'an'ı ne verdi? Allah ona ne ismi verdi? Ruh ismi verdi. Cebrail aleyhisselam da mahluk, yaratılmış. Çünkü Allah'tan başka her şey nedir? Yaratılmış. İki, yaratılmamış olan ruh. O da nedir? Kur'an. Kur'an da Allah'ın kelamı, sıfatı. Allah'ın sıfatları da nedir? Yaratılmış değildir. Çünkü Allah'ın kendisi. Yani Allah'ın sıfatı. Tamam. O zaman ruh iki şekilde kullanılır Kur'an'da. Mahluk olan ruh, tekrarlıyorum. Mahluk olmayan ruh. Mahluk olan ruha örnek neydi? Ne verdik? Cebrail aleyhisselam. Çünkü Cebrail aleyhisselam'a Allah ruh diyor ve Cebrail aleyhisselam yaratılmıştır. İki, mahluk olmayan ruh. Neden? Çünkü Allah neye ruh diyor başka? Kur'an'a. Kur'an da nedir? Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatları da nedir? Mahluk değildir. Mesela Allah'ın eli mahluk mu yaratılmış mı? Haşa. Allah'ın ilmi mahluk mu yaratılmış mı? Haşa. Yine Allah'ın kelamı yaratılmış mı? Haşa. Tamam. Kur'an'dan kastımız bu yapraklar cildin kendisinden bahsetmiyoruz. Kelamı. Tamam. Bizzat kelamı. Burası yanlış anlaşılmasın. Tamam. Burayı da anladıktan sonra peki burada hizb. Allah'ın hizbi ne diyor? Kurtuluşa ermiş ol. Hizb nedir? El fariqul lezine ata Allah azze ve cel. Allah'a ve Resulüne itaat edenlerdir. Bunlar hizbdir. Tamam mı? Grup yani topluluk. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Şimdi o zaman üç şeyi tamamlamış oluyoruz. Geçen dersle bu ders birleştirdiğimiz zaman her Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının bilmesi gereken, öğrenmesi gereken ve onunla amel etmesi gereken üç şeyi tamamladık. Şimdi Musannif Rahimahullah kaldığı yerden devam ediyor. Kaç dakika oldu bu arada? Tamam. Diyor ki İ'lem, bil ki Erşedekallahu li ta'atihi. Allah seni taatinde irşad eylesin. Tamam. Sana itaatin, yani kendisine itaat etmen için irşad eylesin. Çünkü Allah irşad eylemediği zaman, irşad burada hidayettir, gelecek. İrşad etmediği zaman kimse ibadet edemez. İbadete, yani ibadet etmemiz de Allah'ın tevfikiyledir. Allah'a hamdolsun. İ'lem bil ki erşedekallahu li taatihi. Allah seni itaatine irşad eylesin. Ennel hanifiyyete millete İbrahim. Hanif olan İbrahim milleti, milleti İbrahim, İbrahim milleti, hanif üzere olan İbrahim milleti şudur. Hanif dini şudur yani. En te'abudallah, Allah'a ibadet etmendir vahdehu, tek olarak. Muhlisen, ona has kılarak lehuddin, dini. Tamam? O zaman İbrahim'in hanif dini neymiş? Dini Allah'a has kılarak sadece ona ibadet etmendir. Ve bizalike, işte bununla emarallahu cemi'en nas. İşte bununla Allah ne yapmıştır? Bütün insanlara bununla emretmiştir. Ve halakahum leha, ve bunun için yaratmıştır. Delil. Subhanallah, görüyor musun Muhammed bin Abdülvahhab? Bir şey söylüyor, delil. Bir şey söylüyor, delil. Ve öyle bir delil getiriyor ki, yani subhanallah, getirdiği deliller en böyle açık ve net, böyle ispata dair en açık ve net delilleri seçmeyi seçmeye özen gösterir rahimeullah. Bu da böyle telifteki gücüne delalet eder Muhammed bin Abdülvahhab. Evet. Ve bizalike emarallahu cemi'en nas. Allah işte bununla, bütün insanlara bununla ne yaptı? Emretti. Ve halakahum leha. Ve bunun için yarattı. Kema kâle teâle. Allah Teala buyurduğu gibi. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budûn. Ben ancak insanlara ve cinlere ancak ne? Bana ibadet etsinler diye yarattım. Sonra mana ya'budun, Muhammed İbni Abdülvahhab diyor ki buradaki ya'budun, ibadet etsinlerin manası yuvahhidun, birleşsinler demektir. Evet. Tamam, bunları açacağız şimdi. Şimdi Muhammed İbni Abdülvahhab'ın cümlesinin başına dönüyoruz. İ'lem erşedekallah. Bil ki Allah seni irşad eylesin. Şimdi bu bil ki, mil ki falan, bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık. İ'lem bil ki erşedekallahu li ta'atihi. Allah seni itaatinde irşad eylesin. Şimdi burada irşad. Şimdi burada irşad kelimesi, şimdi irşad rüşt'ten geliyor. Rüşt ise hilafu dalali vel gay. Yani dalaletin zıttı. Tamam? Yani diğer bir tabirle nedir? Hidayet. Tamam? Çünkü İbn Faris diyor ki er-ra'u ve'ş-şin ve'd-dal. Yani rüşt kelimesi ra, şin, dal harflerinden oluşuyor. Evet. Er-ra'u ve'ş-şin ve'd-dal. Aslun vahidun, bir asla delalet eder. Ne nedir o asıl? Yedullu ala istikameti tarik. Doğru yolda olmaya, müstakim olmaya, istikamet üzere olmaya ne delalet eder? Tamam? O zaman nasıl ki hidayet iki kısımsa, rüşt de nedir? İki kısımdır. Biz bunu geçmiş derslerde anlattık. Hidayet iki kısım. Evet. Tamam? Hidayetü't tevfik ve hidayetü'l irşad. Hidayetü't tevfik ve hidayetü'l irşad diye ikiye ayrılıyordu hidayet. Evet. Değil mi? Biz bunların naslarla ispatladık. Evet. Aynı şekilde rüşt de nedir? İki kısımdır. İki kısımdır. Yani Allah Azze ve Celle sana yolu gösterir, buna irşad denir. Bak, hak budur, batıl budur. Bu Allah seni irşad etti doğruya. Tamam? Yani yolu gösterdi. Ama tutup seni o yola sokarsa, o da irşadın ikinci kısmıdır işte. Tamam? Şimdi biz bunu Allahu Alem Akidetül Vasiyede mi anlatmıştık? Akidetül Vasiyede anlatmıştık değil mi? Hidayeti. Şimdi burada da aslında uygun, yani münasip, anlatalım o zaman. Hidayet iki kısım. Hidayetü tevfik, evet, ve hidayetül irşad olmak üzere iki kısım. Tamam? Birincisi hidayetü tevfik, ikincisi hidayetül irşad. Evet. Şimdi Allah'tan başka hidayet eden var mı diye bir soru gelse gündeme, ne deriz? Bakarız. Tafsil. Tafsil var. Hidayetten kastın eğer hidayetü tevfikse, Allah'tan başka hidayet eden yoktur. Eğer hidayetten maksat hidayetül irşad ve dilale ise, delalet irşad, delalet hidayeti, yani yol gösterme hidayeti ise, Allah'tan başka hidayet eden çoktur. Yok, çoktur. Bir sürü kişi bulur. En başında gelen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam? Sonra sahabeleri. Şimdi Allah Kur'an'da bir ayette diyor ki, sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Başka bir ayette sen doğru yola hidayet edersin. Tamam mı? İki ayet var o zaman. Birincisi sen sevdiklerine hidayet edemezsin. İkincisi sen doğru yola hidayet edersin. Ve hidayet de Arap dili edebiyatında iki kısım dedik. Birincisi ya tutup adama yolu göstermek. Mesela örnek. İrşad değil mi? Tabii. Hidayet etmiyor. Aynen. Yok, hidayet ile irşad aynı. Burada hidayeti anlatıyoruz şimdi. Şimdi hidayet iki kısım. Dedi ki birincisi yol göstermek, ikincisi yola sokmak. Yol göstermeyi herkes yapar. Yani herkesten maksat ne? Basiretli olan bir Müslüman yapar. Yolu gösterirsin dersin ki bak hak budur. Allah ayette böyle diyor. Resul sünnetinde böyle diyor. Tamam mı? Ehl-i sünnet alimlerimiz böyle diyor. Tamam mı? Bu nedir? Yolu göstermek. Ama o yola koymak işte o Allah'ın elinde. Yani şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet etti mi etmedi mi? Tafsil var. Değil mi? Eğer hidayetten kastın yolu göstermekse evet amcasını hidayet etti. Çünkü sen doğru yola hidayet edersin diyor Allah Kur'an'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için. Amcasını hidayet etti ne manada? Yani yolu gösterdi amca la ilahe illallah de. Bak doğru yol bu. Senin yolun batıl. Bu manada hidayet etti. Ama yola sokma noktasında evet aldı onu Müslüman yaptı. Kalbini değiştirdi. Onu imana soktu. İşte bu hidayetü tevfik kısmı. İşte burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sen hidayet edemezsin diyor. Ve amcasına da hidayet edemedi zaten. Hemen sosyal yaşantımızdan örnek verelim. Bir adam geldi dedi ki, biz şimdi neredeyiz? İstanbul'dayız. Mekanımız neresi? Unkapanı. Tamam. Geldi, bir tane adam bizim mahallede dedi ki, işte Eminönü nerede? Sen dedin ki, abi bu yokuşu in. Tamam. Caddeye çık, ilk sağdan gir. 500 metre yürü. Eminönü'dür. Sen buna ne yaptın? Hidayet ettin. Yani yolu gösterdin. Ama adam dese ki, ya kardeş Eminönü nerede? Sen desin ki, gel abi. Tuttun adamı, götürdün, Eminönü'ne bıraktın. Al işte Eminönü burası. Ne yaptın burada? Tevfik yaptın. Hidayet-i tevfik. Ama şimdi bizimkisi dinle alakalı. İşte din de hidayet-i tevfik Allah'ın elinde. Yani Allah, kalpler Allah'ın elindedir. Dilediği yöne çevirir. Rahman'ın parmakları arasında. Dilediği gibi çevirir. İster onu tutar dine, sokar imana. İşte bu hidayet-i tevfik. Bu sadece Allah'a has. Ama hidayet-i delale vel irşad hem Allah yapar onu hem müminler yapar. Yani Allah Kur'an'da ne yapmıştır? Vahyi indirmiştir. Hidayeti indirmiştir. Resul de o hidayete çağırmıştır ve hidayeti göstermiştir, beyan etmiştir, açıklamıştır. Bu manada. İşte irşad da aynı bu şekilde. Şimdi Muhammed İbni Abdülvehhab burada İ'lem erşadek Allah dediğinde bil ki Allah sana irşad etsin. Hangi irşadı kastediyor? Tevfiki kastediyor. Tamam mı? Aksi halde yani bunu niye söylesin ki? Tevfiki kastediyor. Yani inşallah Allah seni irşad eder, yoluna sokar. Seni imana sokar. Yani seni hak tevhid üzerine daim kılar manasında. Tamam mı? Burayı anladık. Ennel hanifiyete mi? Şimdi hanif ne? Bunu da anlayalım. Hep hanif dini, hanif dini, hanif dini. Kelimenin asıl manasını anlarsak çok güzel anlarız hanif manasını. Allah Kur'an'da dinin de hanif olduğunu söylüyor. Değil mi? Nas sünnette de var bu. Değil mi? Alimlerimizin keramında da var. Hanif dini diyoruz. Şimdi hanif kelimesi, el hanifiyye kelimesi. Alimler der ki ma'huzetun minel hanef. Hanef kelimesinden almıştır. Hanifiye, hanef kelimesi. Yani kökü haneftir. Buna biraz Türkçe'de örnek verelim. Şimdi Arapça bilmeyen kardeşler böyle biraz zorlanabilir. Şöyle yapalım. Mesela diyelim ki gitmişler diyorsun. Gitmişlerin aslı nedir? Gitmek. İşte mişler kısmı, işte mişli geçmiş zaman oldu ya bu. Mişler kısmı ziyadesi. Ziyade koydun. İşte böyle Arapça'da da böyle var. Aslı var. Bir de eklenmişleri var. Gitti, gittiler, gidiyorlar, gitmişler, gideceklermiş, gitmeyeceklermiş. Bak hep gitmenin üzerine ziyade. Arapçada da böyle. Hanefiye, haneften almıştır. Aslı hanef. Tamam mı? Bu şekilde anlayalım. Hanefiye kelimesinin aslı ne? Hanef. O hanef ne peki? El hanefu huvel meylu derler alimler. Hanef meyletmek demek. O zaman İbrahim aleyhisselamın dini meyletme dinidir. Ama neyden meyletme? El meylu mineşşirki. El meylu ne? Mineşşirki ile ettevhid. Yani şirkten tevhide meyletmek. Ne manada şirkten tevhide? Hani şirke girip tevhide meyletmek mi? Değil değil. İbrahim Aleyhisselam'ın babaları, İbrahim Aleyhisselam'ın babası, kavmi değil mi? Ne üzerineydi? Şirk üzerineydi. İbrahim Aleyhisselam o şirk toplumunda ne yaptı? Doğdu, yetişti. Peki. Onlar bir yol üzerineydi değil mi? O yol o yolu düz bir yol say. İbrahim Aleyhisselam o düz yolda devam, o düz yolu takip etti mi? Ne yaptı? O düz yola girmedi, yolunu değiştirdi. Yani ne yaptı? Tevhid üzerine devam etti. İşte o yüzden hanif dini deriz biz ona. Meyleden dini. Yani şirkten tevhide meyleden. Tamam mı? Yani meyleden bizim şey anladığımız manada meyleden değil. Ha. Hani böyle işte kalbi şirke yatkındı sonra tevhide meyletti. O manada değil. Yani o yola girmeyip, tamam mı? Başka yol izleyen, yani tevhid yolunu izleyen manasında. O zaman tekrarlıyoruz. Diyoruz ki hanifiye, yani hanef, hanif, haneften alınmıştır. Hanef de meyletmek demek. Hanef kelimesi aslında meyletmek. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın dini meyleden din. İslam dini meyleden din. Yani şirkten uzak olan, şirkten bertaraf olan din. Ayrı olan din. O yüzden baktığımız zaman da zaten İbrahim Aleyhisselam'ın lafızlarını hep İnneni bera'un mimma te'budun illellezî fatarani fe innehu yehdini der hep. Bunu söyler İbrahim Aleyhisselam ve buna benzer lafızlar kullanır. Ben sizden beriyim. İnneni bera'un minkum, ben sizden beriyim. İllellezî fetarani, beni yaratan hariç. Fe innehu yehdin, odur bana hidayet edecek. O bana hidayet eder. Görün İbrahim Aleyhisselam nasıl meylediyor. Beriyim diyor ben sizden. Tamam? Evet. O zaman Muhammed İbn Abdülvehhab diyor ya, İ'lem erşedek Allah, bil ki Allah sana irşad etsin. Burada irşattan maksat tevfik irşadı. Li taatihi, itaatine. Ennel hanifiyete millete İbrahim, İbrahim'in hanif milleti dini nedir? En te'abudallahu vahdehu lehuddin. Sadece ne yapman? Allah'a ibadet etmen. Tamam mı? Evet. Şimdi ibadet de tabii ikiye ayrılır. Ne ibadet? Şer'i ibadet ve kevni ibadet olmak üzere ikiye ayrılır. Tamam mı? Burada bize Muhammed İbn Abdülvehhab şer'i ibadeti mi kastediyor, kevni ibadeti mi? Tabii ki şer'i ibadeti kastediyor. Çünkü kevni ibadetten kimse, yani kevni ibadet altında olan hiç kimse övülmez. Evet. Müşrikler de ibadet ediyor Allah'a kevni olarak. Evet. Yani ne? Allah Kur'an'da bunun delili ne önce ibadetin şer'i olarak ayrıldığını? Bir kere namaz, zekat, oruç vesaire, Allah bunları ibadet diyor mu? Diyor. Tamam, bunlar o zaman ne? Şer'i ibadet. Bunda bir sorun yok. Kimse buna zaten bir şey demez. Ama bir de kevni ibadet var. İn kullu men fis semavati vel ard illa atir rahman abda. Bütün yerde ve gökte herkes Allah'a abd olarak gelmiştir. Yani ibadet üzere kul olarak gelmiştir. Yani boyun eğme. Çünkü ibadetin asıl manası ne? Boyun eğmek. Evet. Ha, o zaman kevni olarak herkes Allah'a ibadet ediyor. Kafirler bile, müşrikler bile, tamam mı? Herkes Allah'a ibadet ediyor. Yani ne? Boyun eğiyor. Çünkü ibadetin asıl manası ne? Kelime manası. Boyun eğmek. Bu manada işte kevni ibadet herkes hakkında mevcut. Şu an şeytan bile Allah'a ne yapıyor? İbadet ediyor. Ama kevni ibadet. Yani kulluk. Yani boyun eğmek zorunda o manada. Tamam mı? Boyun eğmek zorunda. Yani ne manada boyun eğme? Hadi isteyen ölmesin. Değil mi? Hadi isteyen ölmesin. Hadi ölme. Sen boyun eğmek zorundasın. Yani ölüme razısın. Boyun eğeceksin ona. Ölümün önünde secde edeceksin tabiri caizse. Evet. Tamam? Yani mecbursun ölmeye. O manada hepimiz kuluz. Allah çünkü Kur'an'da buyuruyor ki in kullu men fis semavati vel ard illa atir rahman abde. Yeryüzünde ve gökyüzünde herkes Rahman'a abd olarak, kul olarak gelmiştir. Abd ibadet yani. Tamam? Muhammed İbn Abdülvehhab'ın tabii ki buradan istediği şer'i ibadet kastı. Tamam mı? Yani ondan bahsetmiyor zaten. Tamam mı? Bunu neden açıkladık? İbadet kelimesi geçtiği için, tamam mı? En te'abudallahu vahdehu, sadece Allah'a ibadet men muhlisen lehuddin, dini ona has kılarak. Ve bizalike emarallahu cemi'en nas, Allah bütün insanlara bunu emretmiştir. Tamam? Ve halakahum leha, ve bunun için yaratmıştır. Delil ne? Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun, ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? İbadet etsinler diye yarattım. Şimdi öncelikle hemen şunu söyleyelim. Bu ayet ne delil? Levlâke levlâk ve mâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Bu batıl bir hadis. Bunu delil getiriyorlar, tamam mı? Bir kere öncelikle ne? Bu ayete bir kere ters. Bir kere sened olarak zaten zayıf. Mana olarak da aldığın zaman dinin ruhuna ters. Dinin ruhuna ters. Vahyin kendisine ters. İnsanların kendisi için gönderilmiş olan o şeye ters, bütün Resullerin kendisi için gönderilmesi ve ilk olarak emretmelerini Allah'ın emrettiği o tevhidin ruhuna ters. Allah diyecek ki ben ibadet için yarattım, onlar diyecek ki yok, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için yaratılmış. Görüyor musun batılı? Levlake, şimdi bunların söylediğine göre levlake levlake ve ma halaktul eflak. Yani bütün bu alem ne için yaratılmış? Bu tasavvufçuların söylediğine göre. Bu batıl hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için. Peki Allah ne için yaratılmış diyor? İbadet için. Tamam. Buradan bir kere açık bağır. Buna kısaca bir değinmek istedim yeri gelmişken. Tamam. Şimdi mana ya'budun. Hadi ancak bana ibadet etsinler diye. Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki tevhidlesinler diye. Birleşsinler diye. Delil ne? Delil ayetin kendisinde. Sadece ne yapsınlar? İbadet etsinler diye. Sadece. İbadet etsinler diye yazmıştır. O zaman madem ki Allah tekliyor burada, o zaman burada birleme var zaten. Biz tevhidin manasını artık neydi tevhid lugattan? Lugatta birlemek. Burada da Allah yaratmasının tek bir sebebini kılıyor. Birliyor. Nedir o? İbadet. O zaman mana ya'budun yuvahidun demek. Orada ibadet etsinler. Maksat birleşsinler yani. O zaman bak burada da uluhiyet tevhidine ne var? Delil var. Hani bize soruyorlar tevhidi üçe ayırıyorsun. Ya diyoruz ki Allah aşkına. Gerçi hep söylüyoruz artık. Dilimizde tüy bitti ama yani yeri geldikçe biz bunu söylemek zorundayız. Abi, tamam. Şimdi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bak ne kadar açık ve net. Burada Allah tevhid etmemizi istiyor. Evet. Yani diyor ki ben uluhiyet tevhidi için yarattım sizi. Bak. Evet. Tamam. Ya bu kadar açık yani. Biz daha hani Allah bunu söyledikten sonra biz daha bunun neyini söylemeyelim. Tamam. Ve biz bir de biz şunlara söylüyoruz. Bak. Yani burada ayetin zaten geçiyor. Ya mesela halaktı, yarattım. Neyle evet. alakalı? Rubiyet. Yani ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bak şimdi. Evet. Yaratma ne? Rububiyet Allah'ın fiili. Rububiyet tevhidi. Evet. Başka? İsim sıfat tevhidi. Çünkü yaratma ne? Yaratma, öldürme, bilme, duyma. Bunların evet. hepsinde isim sıfat evet. bak. Al isim sıfatı. İbadet etsinler diye yarattım sadece evet. ne? Uluhiyet. Al burada üç kısmı var. Sadece burada bile. O yüzden var ya alimler diyor ki Firavun'un boğulma ayetinde bile tevhidin üç kısmını bulursun yani. O kadar açık. O yüzden İbn-i Teymiye diyor ki Kur'an, sünnet baştan sona hep şeydir ya. Rubiyet, uluhiyet, isim, sıfattır yani. Yani bak namaz kılma şekli bile şeklinde bile tevhidin üç kısmı var. Ne diyor namaz kılma şeklinde anlatıyoruz mesela. Rukiye gidersin, ellerini dizlerine koyarsın. Üç kere Subhan Rabbiyel Azim dersin. Al Azim, Rab, Subhan. Evet. Al hepsi rubiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Secdeye Subhan Rabbiyel Ala. Al tevhidin üç kısmı. Uluhiyet, sıfat. Hepsi. Evet. Rukiye diyorsun Allah'a ibadet. Sadece Allah'a rukiye edeceksin. Al sana uluhiyet tevhidi. Semi Allahu limen hamide dedin, kalktın. Allah duyandır. Al isim sıfat tevhidi, duyma. Evet. Tamam? Sonra tekrar Allahu ekber dedin, gittin. Allah en büyüktür. Al bütün fiillerini de Allah'a büyük tuttun. Al sana rubiyet tevhidi. Tamam? Evet. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü ve selamu aleyke eyyühen nebiyyü. Sonra dedin ki eşhedü en la ilahe illallah. Al sana ne? Evet. Namazın içi bile, Firavun bile, ölçüyü tartın ayetleri bile. Hepsine bak rubiyet, uluyet, isim, sıfat. Ya biz bunlara söylüyoruz. O zaman Allah hakkında bak bazen nakd olarak cevap verilir. Bu çok önemli. Tersten bakılarak olaya cevap verilebilir. Bunlara diyoruz ki tevhidi üç kısmı ayırmayalım. Tamam. İsim olarak ayırmayalım. Ama siz bize öyle bir mevzu söyleyin ki Allah hakkında, Allah'ı birlemeyle alakalı. Bu üç kısmın dışına çıksın. Ki bulamıyorsunuz ki zaten tarihte de hiç bulamadığınız bir mevzu. Bu üç tevhidin dışına çıksın. O zaman niçin inat ediyorsunuz, istikbar ediyorsunuz? Ya hadi sana kıyak yapayım. İsmine rububiyet demeyeyim, uluhiyet demeyeyim, isim sıfat demeyeyim. Hani size göre bunu Muhammed İbni Abdülvahhab'ın bidatı ya bu, İbni Teymiye'nin bidatı ya bu. Ki halbuki ondan önce de söyleyenler var. O da yeri kitab-ı tevhidde ispatlayacağız. İmam Taberi dahi, bunların da kabul ettiği alim, tevhidi üçe bölmüştür. Anlatabiliyor muyum? İmam Taberi'den, yani İbni Teymiye'den önce çok alimler, İmam Tahavi bile tevhidi üçe bölmüştür. İmam Tahavi bile tevhidi üçe bölmüştür. Akidetü Tahaviye'de mevcut. Nekulu fi tevhidillah mu'takidine bi tevfikillah. Oradan itibaren bak lafızlarına şeyin İmam Tahavi'nin tevhidi üçe bölmüştür. Yani bunlar hani ta baktığın zaman bunlar selefin ilk dönemlerinden beri var. Bu İbn-i Teymiye'nin, Muhammed İbn-i Abdülvahhab'ın bidatı değil. Anlatabiliyor muyum? Değil yani. Diyelim ki lafız olarak onların bidatı. Hadi. Size bir kıyak yapalım ki rubiyet, uluhiyet ismi olarak bile İmam Taberi kullanmıştır. Düşün yani. Hadi diyelim ki bu lafızlar da İbn-i Teymiye'nin bidatı sizin tabirinizde. Siz bize söyleyin bir şey. Bu tevhidin dışına çıksın. Allah kendisini billemesini istediği bir şey getirin Kur'an'dan ve sünnetten. Yani Allah orada desin ki bak ben buyum buyum, beni burada bunda billeyin. Ve bu söylediğimiz tevhidin üç kısmının dışına çıksın. Hiçbir şey yok ki. Ne söylersen söyle Allah'ı billemekle alakalı. Allah'ın kendisinden istediği, kendisi için istediği bütün nasları getir. Ya Allah rububiyetiyle alakalı, ya uluhiyeti, ya isim sıfat. O zaman niye kibirleniyorsun? Çıkma bunun dışına. Tamam, sana yani senin tabirinle sana kıyak yapayım ben. O ismi kullanmayalım abi. Rububiyet, uluhiyet, ama mana olarak bak bakalım. Mana olarak bu mefhumların dışına çıkıyor mu? Hadi madem o kadar isme takıldın. Tamam? Mana olarak. Çıkıyor mu? Yok. En azından biz Kur'an ve sünnet lafızlarını kullanıyoruz. Rububiyet al sana Rab. Uluhiyet al sana ilah. Ubudiyet al sana ibadet. Bak Kur'an sünnet sizin gibi cevher araz da demiyoruz. Hani bunlara göre bu İbn-i Teymiye'nin bidatı ya. Cevher araz kimin bidatı? Ya bunlar bu kadar cahil adamlar ki bak bak bu eşariler, maturiler, cehmiyeler, mutezileler kitapları bütün kelami ıslahlarla, Kur'an sünnetin kullanılmadığı ıslahlarla dolu. Harf cümle cümle, her cümlesinde bidat kelimeler var adamların. Hemen hemen. Cevherdir, arazdır, tamam mı? Kadimdir. Ondan sonra vacibül vücuttur bilmem şeydir. Böyle hep şey. Ve bunlar işte Allah cevher midir, araz mıdır? Bunları konuşuyorlar adamlar. Bunlar bidat midat değil. Biz bizzat Kur'an'ın lafızlarını, sünnetin lafızlarını kullanıyoruz, bidat oluyor. Niçin bidat? Bidat nedir? Dinde sonradan çıkan bir şey değil mi? Uluhiyet tevhidi dediğimizde bunun neresi dinden sonra çıkmış? Al ilah kelimesi. La ilahe illallah. Al ilah kelimesinin aslını söylüyorum sana. Dinde sonradan çıkmış değil ki. Rubbiyet diyorsun değil mi? Al Rab kelimesi. Elhamdülillah Rabbil alemin. Al sana hamd alemlerin Rabbi olan. Ne lafız olarak biz bidat çıkardık, ne mana olarak bidat çıkardık. Tamam. Evet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? İbadet etsin. İbadet etsinler diye yarattım. Evet. Şimdi şurayı da anlatalım. Sonra yeni bir kısım gelecek. O yüzden o yeni kısma gelinceye kadar işleyelim biraz daha. Sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bugün günlerden ne? Cuma. Tamam. Evet. Sonra Muhammed İbni Abdülvehhab rahimahullah kaldığı yerden devam ediyor. وَاَعْزَمُ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَتْتَوْحِدِ Allah'ın emrettiği en azim, en büyük şey nedir diyor? Ettevhid. Tamam. O zaman soru geldi. Birisi sordu. Bir amme, bir talebe geldi sordu. Hocam, kardeş, Allah'ın en azim emrettiği şey ne? Tevhid. Tamam. Bunu Muhammed İbni Abdülvehhab söylüyor. Naslarda da böyle gelecek. وَهُوَ اِفْرَادُ اللّٰهِ بِالْاِبَادَةِ Tevhid de nedir? Allah'ı ibadette birlemek. Şimdi tevhid sadece Allah'ı ibadette mi birlemek dedik? Biz yok. Rubiyette isim sıfatları da burada neden ibadette birlemeye haskıldı? Çünkü bu kitap uluhiyet tevhidi üzerine ya yazılmış. Tamam. Bu ilk vacip neydi kula? Uluhiyet tevhidi. Evet. Ha, bu da yeni başlayanlar için yazdığı için Muhammed İbni Abdülvehhab. O yüzden burada tevhidi açarken ibadette birlemek diyor sadece. Yoksa isim sıfat falan, tamam mı? Onda bir sorunu yok. Kitab-ı Tevhid'e baktığımızda zaten Muhammed İbni Abdülvehhab'ın isim sıfatta da selef olduğu zaten belli. Burada bir şey yok zaten. Tamam. Buna kimse de karşı çıkmıyor zaten. İfradullah tevhiddir diyor. Bu da Allah'ı ibadette birlemek. Tamam. Ve a'zemu ma neha anhu ve nehyettiği en büyük şey, en önemli, en azim şey de eşşirku, şirktir. Ve huve peki şirk ney? Da'vetu gayrihi ma'hu. Kendisiyle beraber birisini duaya çağırmak. Şimdi subhanallah. Burada alimler küçük bir işgal görüyor. Aslında işgal de demeyelim buna. Nasıl bir lafız kullanayım onu da şimdi aklıma gelmiyor. Yani nasıl bir uygun lafız kullanayım. Şimdi anlatırım, açarım. Şimdi وَاَعْزَمُ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَتْتَوْحِدِ Allah'ın şimdi lafızlarına iyi bakalım Erhan abi bak. Buraya bakacak olursak güzel anlayacağız kastı. وَاَعْزَمُ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَتْتَوْحِدِ Allah'ın emrettiği en azim şey ne diyor? Tevhid. Bak şimdi. Şimdi tevhid diyor yetinmiyor sadece. Tevhidden kastını söylüyor. Ne diyor sonra? Diyor ki vehuve, yani o tevhidden kasıt ifradullahi bil ibade. Allah'ı ibadette birlemek. Sonra ikinci kısma geçiyor. Şirk kısmı. Diyor ki ve azamu ma neha anhu eşşirk. Nehyettiği en azim şey ne? Eşşirk. Peki şimdi şirki tarif edecek. Dikkat et. Bu sefer şirki açacak. İşte bu açılımda biraz işgal var. Aslında işgal yok. ona işgal demeyelim, eksiklik var diyelim. Veya böyle eksiklik de hoş değil aslında. Belki eksiklik desek hata olmaz ama daha böyle alimlerimize hoş bir laf kullanalım. Diyelim ki farklı bir şey söyleseydi daha iyi olurdu, öyle diyelim. Ne diyor şimdi? Diyor ki وَاَعْزَمُ مَا نَهَا اَنْهُ اَشْرِكِ Nehyettiği en azim şey de şirk de diyor. O şirk de şudur diyor. دَعْوَتُ غَيْرِهِ مَأَهُ Onunla beraber başkasını da başkasına da dua etmek, yardıma çağırmak. Bu doğru mu? Doğru. Şirkin, ama bu şirkin tam tarifi değil. O yüzden alimler diyor ki eğer davetu gayrihi ma'ahu lafzı yerine ibadetu gayrihi ma'ahu deseydi daha iyiydi. Yani şirk Allah'ın nehyettiği en azim şeydir. O da Allah'la beraber başkasına dua etmektir yerine şöyle deseydi. Şirk Allah'ın nehyettiği en azim şeydir. O da Allah'la beraber başkasına ibadet etmektir deseydi daha iyi olurdu. Çünkü çok umum bu. İçine dua etmek giriyor, her şey giriyor. Şimdi birisi şöyle bir itiraz getirebilir. Ya zaten duanın içinde dua, ibadet, dua mesele var da. Tamam biz deriz doğru. Burası doğru ama yine bu tevehhüm olabilir lafzen. O yüzden diyorsun ki keşke Muhammed İbni Abdülvehhab burada. Tabi bunu alimler söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı alimler söylüyor. Diyor ki yani bazı şurrahlar, bu kitabı şerh eden bir sürü alim geçmiş yıllardır. Bunların bazıları diyor ki وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَأَهُ deseydi yani Allah'la beraber başkasına dua etmek yerine Allah'la beraber başkasına ibadet etmek lafzını kullansaydı daha umum, daha genel, daha hoş olurdu. Tamam. Sorun değil bu lafızda yani. Sonuçta bu hata değil. Anladın mı? Ne? Sadece kapsam olarak biraz daha daraltmış olayı. Tamam mı? O kadar. Burayı da bu işgali de anlatalım. Çünkü neden? Dikkat edecek olursak biz ilk dersten beri ne yapıyoruz? Kelime kelime, cümle cümle. Hem Muhammed İbni Abdülvehhab'ın kasıtlarını, ki bu kasıtları alimler çözmüşler diğer kitaplarından, diğer şeylerinden, anlatabiliyor muyum? Cümlelerin siyak sibakından vesaire. Kelimelerin delalet ettiği, müfredatların delalet ettiği lafızlardan vesaire. Hem tane tane açıklıyoruz hem de Muhammed İbni Abdülvehhab'ın istidlal olarak getirdiği Kur'an'dan, sünnetten, alimlerin sözlerinden onları da tane tane açıklamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince, okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla. Tamam mı? Buraya dikkat edelim. O yüzden bunlara dikkat çekiyoruz. Yani ne gereği vardı şimdi bunu anlattığımız. Şimdi öncelikle devam edelim. Bitirelim cümleyi sonra başlayalım. Tamam o zaman neymiş? Allah'ın en azim nehyettiği şey de şirkti. O da Allah'la beraber başkasına dua etmektir dedi. Tamam mı? Muhammed İbni Abdülvehhab. Ve delilu kavlu teala. Bunun delili de ne dedi? وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi cümlenin en başını alalım, açıklayalım. Ne dedi? وَاَعْزَمُ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَتْتَوْحِيدِ Allah'ın emrettiği en azim şey nedir? اَتْتَوْحِيدِ وَهُوَ اِفْرَادُ اللّٰهِ بِالْاِبَادَةِ Bu da Allah'ı ibadete birlemek. وَاَعْزَمُ مَا نَهَا عَنْهُ اَشْرِكِ Ve nehyettiği en azim şey eşrik. Hadiste ne diyor? Ne diyorlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e? Eyyü zembe a'zem. Ey Allah'ın Resulü, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. En büyük zembe, günah. En azim, en büyük. A'zem, bak azim kelimesi. En büyük, en azim günah hangisidir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? En tec'ale lillahi nidden ve huve halakek. O seni yarattığı halde Allah'a ne yapman? Ortak koşman. Bak şirkten bahsetti. Gördün? Allah'a nid edinmen. O zaman bak. Nasıl Muhammed İbni Abdülvehhab kelimelerini aslında hep Kur'an sünnetten seçmiş. Evet. Sübhanallah. Yani bak o yüzden böyle selef alimlerine bak. Yani bidat ehlinden o kadar ayrılar ki şu manada. Yani özellikleri o kadar net ki görüyorsun onlar kullandıkları hepsi, kullandıkları ıslahların hepsi böyle dini terim olmaktan uzak. Hep böyle şey kelimeler böyle. Kapalı, muhdes, sonradan ortaya çıkmış, felsefik, tamam mı? Böyle kapalı, muhtemel kelimeler. Evet, bunun delili olarak ne getirdi? Bu arada kaç dakika oldu? Bayağı olmuş mu? Hemen bir 10 dakika daha veya 5 dakika daha hızlı tutalım. Bitirelim inşallah. Tamam. Evet. O zaman şirk iki kısmı ayrılır. Büyük şirk, küçük şirk. Nas da bunu ayırmış zaten. Küfür de ikiye ayrılır. Büyük küfür, küçük küfür. Tamam. Şimdi küçük küfürün küçük küfür olduğu ne zaman anlaşılır? Büyük küfürün büyük küfür olduğu, şirkin büyük şirk olduğu, küçük şirkin ne zaman küçük şirk olduğu bunların davetleri var, kaideleri var. Bunlar çok böyle ilmi, dakik, uzun hikaye aslında. Bunları ama hiçbirini burada işlemiyoruz şimdi, tamam mı? Bunların hepsini kitabı tevhidde işleyeceğiz inşallah. اَعْظَمْ مَا نَهَا عَنْهُ اَشْشِرِكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَاهُ. Sonra delil getirdi. وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tamam mı? Şimdi dikkat edelim abi. Biz ne dedik? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe ne? İlah yoktur. Yani ibadet edilen yoktur. İllallah. Ancak Allah vardır. Yani Allah hariç. Peki Allah'tan başka ibadet edilen yok mu? Var çok. İnsanlar etmiyorlar mı? O zaman açılımı ne la ilahe illallah'ın? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Tamam mı? Subhanallah. Şimdi bu la ilahe illallah tefsir eden bidat ehlinin hilafınadır bizim bu tefsir. Çünkü onlar ne diyorlar? La ilahe illallah'ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan istiyordu ama kastı neydi? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tevhid bu onlara göre. Onlara göre Mekke'li müşrikler tevhid ehliydi çünkü onlara Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyorlardı. O zaman la ilahe illallah tevhidse bunun içeriği Allah'tan başka yaratıcı yoktur olamaz. Ve Allah'tan başka var olan ilah yoktur ki bundan kasıt onların yaratıcı yoktur. Bu olamaz tevhid. Bu olsaydı müşrikler tevhid ehli olurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hemen amcası derdi la ilahe illallah. Çünkü amcası da inanıyordu. Çünkü onlara sorsan yeri göğü kim yarattı? Allah diyecekler. Tamam mı? Heh. Şimdi durum böyle olunca bu la ilahe illallah'ın açılımı zaten hem kelime manaları olarak ortada da naslar da bunu ayrıyetten teyit ediyor. Ve bunu teyit eden naslardan bir tanesi de bu. Subhanallah. Çok acayip. Burada da hem nefi var hem ispat var değil mi la ilahe illallah'ta? Evet. Nefi kısmı ne başı? La ilahe ilah yoktur. Nefyettin. La ilahe desen sussan kafir olursun. İlah yoktur desen kafir olursun. Neden? Çünkü Allah var ilah olarak. Peki la ilahe illallah Allah'tan başka ibadet edilen yoktur desen yine kafir olursun. Çünkü Allah'tan başka ibadet edilen çoktur. O zaman ne diyeceksin? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Tamam. Çünkü Allah Kur'an'da onların taptıklarına ilah diyor ama onların taptıklarına batıl diyor. O zaman hem onların taptıklarına ilah diyor hem de batıl diyor. O zaman ne oluyor topladığın zaman nasları? Allah'tan başka ilah var ama batıl ilah. O zaman biz Allah'tan başka ilah yoktur desek sussak doğru ama ne manada şeyi kastedersek doğru. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. İşte bu ayete bakalım şimdi. Ayette de bakın hem ispat var hem de nefi var. Ve bu da la ilahe illallah'la birebir örtüşen ayet. Ve bütün Resuller de buna davet ettiği için anlıyoruz ki Resullerin la ilahe illallah'tan kasıtları Allah'tan başka ibadet olunmaması, hakkıyla ibadet olunmamasını istemeleridir ümmetten. Bak şimdi bu ayet çok net. وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Bak burada bir ispat. Nedir ispat? Allah'a ibadet edin. Nefi nerede? Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Demek ki Allah'tan başına ibadet ettin mi ne oluyor? Şirk koşuyorsun. O zaman burada hem nefi hem ispat var mı? Var. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. O zaman buradan ne anlıyoruz? La ilahe illallah'ın manası. Yani la ilahe illallah ne? Nefi ve ispat. Bu ayet ne? Nefi ve ispat. La ilahe illallah bizden ne istiyor? Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. Delil bu ayet ve buna benzer yüzlerce ayet. Biz her Resul gönderdik niçin? Biz her gönderdiğimiz Resul niçin gönderdik? Allah'a ibadet edin diye. Tağuttan kaçının diye. Bunlardır. Evet. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bütün hepsi onlar için gönderilmiş. Tamam. O yüzden bu ayette birebir la ilahe illallah ile örtüşüyor. Tekrarlıyorum. Ve'budullah. Allah'a ibadet edin. Ve la tuşriku bihi şeyen. İnşallah haftaya, yani haftaya derken işte bir dahaki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.